Radio 538. Je hoorde Martin Garrix en Love en Matt. Goedemiddag. Het is een bijzondere dag vandaag en ik ga je vertellen waarom. 538. Martijn en Julia. Ieder jaar strijden namelijk 5 bijzondere beestjes om de titel Insect van het jaar. En dan moet je niet denken aan bekende vlinders of bijen. Maar juist onbekende insectensoorten met een goed verhaal erachter. Ik heb hier de genomineerden van dit jaar op een lijstje staan. En sorry als ik zo meteen even mijn bek breek, want het zijn hele moeilijke taren. De hertenluisvlieg. De grote rietsigaar galvlieg. De zandoorworm. De boerenworm kruidbladrandluis. En de vuurzwam veervleugelkever. Dat zijn allemaal namen die je misschien nog nooit hebt gehoord. Maar dat zijn beesten die allemaal bijzondere dingen doen in de natuur. Vanochtend om 10 uur is de winnaar bekendgemaakt. Dus van de titel Insect van het jaar. Een van deze 5 is het geworden. En ja, om ons een beetje in mee te nemen in de wonderenwereld van de natuur. En ons alles te vertellen over het insect in kwestie. Hangt aan de lijn bioloog Matthias Bietenbinnen. Matthias, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Hallo. Goeie tongenbrekers wel, hè? Nou, ik ben heel blij dat ik ze allemaal zonder te struikelen mijn bek uit kreeg, als ik eerlijk ben. Echt heel knap. Ik vond vooral de boerenwormkruid, bladrand, luis. Nou. Dat is echt niet normaal. Hé, hey, maar heel Nederland is natuurlijk in spanning nu op dit moment, ja, hè? Laten we sowieso even het insect van het jaar 2026 officieel bekend gaan maken. Ja, ik pak er even wat spannende pauken bij. Hops, ja, heel vet. Oké. Okay. Matthias, vertel zijn ons. Zijn jullie klaar voor? Het insect van het jaar 2026. Wie? Is geworden de grote rietsigaar galvlieg. Applaus! Wauw. Ja, dit is te gek. Nou, vertel maar eens even dan, aan de nobodies die wij zijn, waarom is dit beestje nou zo bijzonder? Ja, ik moet zeggen, ik hoopte hier al stiekem op, hoor, dat deze zou gaan winnen. Maar het is, kijk, als je de vlieg zelf ziet, dan is er in eerste instantie niet heel veel bijzonders aan te zien. Het is een klein, vrij klein vliegje, kleiner dan je vingernagel groot. Het is een beetje zwartig, eigenlijk niet heel opvallend. Nee. Maar als we dan gaan kijken naar hoe deze vlieg leeft, ja, dan gaat er een heel scala aan leuke dingen over. Maar het allermooiste is dat de larve van deze vlieg, die bouwt een soort veilig huisje van zichzelf in het riet. Het is een beetje een dikker stukje riet wordt dat dan. En dat lijkt een beetje op een sigaar. En dat noem je een sigaargal. Dus daarom is het een sigaargalvlieg. Maar het leuke is dat huisje van die larve, die heeft ook eetbare muren. Dus die larve die zit daar veilig in. Die zit helemaal verborgen, want niemand weet dat die rietsigaargalvlieg larve in dat huisje zit. In de tussentijd kan die larve zich lekker helemaal veilig rondeten met de muren van dat huisje. Maar het mooie is dat hij dat huisje dus ook deelt met andere insecten. Dus hij heeft eigenlijk een woonruimte voor zichzelf gebouwd, maar ook voor de andere insecten om hem heen. En ik denk dus stiekem dat wel de reden is dat hij dit jaar gewonnen heeft. Want het is natuurlijk een gigantisch woningtekort in Nederland. Ja. Maar dat is alleen voor de mens. Want niet voor de natuur en niet voor de rietsigaar galvlieglarven. En dat is toch wel, denk ik, ja. Dat maar is toch dit is ook misschien wel meteen de reden waarom er een insect van het jaar wordt gekozen. Want als ik naar een vlieg kijk, dan zie ik vooral een heel vies, strontachtige beest. Maar als jij hier dan zo mooi over vertelt, denk ik, oh ja, er zit meer achter. Nou ja, dat is het idee. Jullie zeiden in het begin, er zijn natuurlijk heel veel insecten die mensen leuk vinden. Bijen, vlinders, die vinden mensen fantastisch. Maar er zijn ook heel veel insecten die super belangrijk zijn om inderdaad bloemen te bestuiven. Maar bijvoorbeeld ook inderdaad stront op te ruimen of afval op te ruimen. En zonder die insecten zouden we hier in Nederland bedolven zijn onder de mest, de kadavers en ander afval. Maar die insecten die ruimen dat voor ons op. En daarom is het heel belangrijk om juist deze insecten een beetje in het zonnetje te zetten. Maar moet ik me nou schuldig gaan voelen, Matthias, als ik een keer thuis een mug doodmap? Ja, dat ligt er natuurlijk aan welke soort mug. Maar ja, ik zou zeggen, als het niet hoeft, dan zou ik het gewoon niet doen. Als ik een spinnetje zie, weet je, doe ik altijd echt met een glaasje. Oh, maar dat doe ik ook. En dan tegen de muur aan met een papiertje. En zet ik zeg heel stoer dat ik dit zelf doe, maar dat doet altijd dat gewoon. Dat laat jij doen. Ja. Maar dat doe ik ook. Maar als ik een mug in mijn slaapkamer heb zitten, dan ben ik in staat om heel erg vervelend te worden. Ja, dat snap ik ook wel. Ik moet ook wel eerlijk bekennen dat ik als ik 's nachts wakker word en ik heb het gezoem op mijn hoofd, dat ik ook wel eens een keer. Oh. Ja, Ja, ik heb het ook wel eens gedaan. Maar eigenlijk moeten we het dus niet doen. Dan moeten we die muggen eigenlijk juist lief hebben en ervan genieten. Okay, ja. Dus... Want wie weet, volgend jaar staan ze weer in die top 5 van een van die muggen. Ja, nee, dat is waar. Dat klopt. Dus eigenlijk zeg jij nu, laten we ook even gewoon alle insecten die in Nederland rijk is koesteren. Het zijn belangrijke dieren die een goede bijdrage leveren aan ons dagelijks leven. En als we straks de grote rietsigaar-galvlieg ergens op onze boomstrong zien zitten, geef hem een high five. Dat is eigenlijk wat jij zegt. Ja. Dat is eigenlijk precies. Ik zeg hele kleine high five. Ze zijn piepklein, maar zeker een high five gegeven. Ik vind het zo mooi hoe jij vol trots en vreugde kunt vertellen over iets heel kleins. Ik vind het prachtig. Ik heb echt waardering gekregen voor de vrienden. Zeker weten. Heel goed. Dat was de bedoeling. Dat was de bedoeling. Matthias, dankjewel voor je verhaal. Ik wens jou een fijne zondag. Hartstikke bedankt. Hoi, tot de grote rietsigaar-galvlieg, mensen. Gefeliciteerd. Insect van het jaar. Hey. Dit is Kanaal op 538. Fire, give me reason, take me higher. See the champions, take the field now. Unify us, make us feel proud. In the streets, our heads are lifting. As we lose our inhibition, celebration, it surrounds us. Every nation, all around us. Singing forever young, singing songs underneath the sun. Let's rejoice in the beautiful. Rejoice in the beautiful game. And together at the end of the day, we all say, when I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a wave. Jouw 538. Jouw hits hoor je op 538. Kensington. Living 4. Jouw hits. Jouw 538. I love what I know, and Dit is 538. Daar zijn Martijn en Julia. Super tof dat je met ons een zondag viert. Dit was Kensington. Je hoorde Living For. Julia, ik moet echt zeggen, ik dacht dus heel even dat je vandaag dus niet zou komen werken. Ik was echt even dat ik dacht van, Jezus, ze is echt gewoon vertrokken. Oh, jij doelt op dat. Ja, ik zag foto's op jouw Instagram staan waarbij jij ja, op Coachella stond. Dat festival in Amerika. Ik denk, hè? Want je hebt het er gisteren wel over gehad dat je dat heel vet vond. Maar ik denk, die is toch niet vertrokken. Oh, maar ik wil daar gewoon zo graag heen. Dat staat echt op mijn bucketlist. Coachella is een enorme... Ja, het is een beetje een gezien en gezien worden festival. Wel, al die influencers gaan erheen. Hebben allemaal super vette outfits aan in Amerika. Maar ja, ik wil er gewoon heen. Ik vind het gewoon leuk. I love it. En Justin Bieber, die treedt daarop. Nou, dat is sowieso een droom om een keer live te zien. Dus ik dacht, ja, ik heb zoveel FOMO, fear of missing out, dat ik dacht, ja, weet je wat, we hebben toch die AI-app. Ik edit gewoon mijzelf op dat festival, met daarna een foto van Justin Bieber. Maar vervolgens dacht iedereen dat ik op Coachella was. Ik dacht dat dus ook. En ik ben een boomer, ik begrijp er allemaal geen reet van. Maar ik dacht, hè? Maar ik dacht echt, oh, je ziet echt wel dat het nep is. Ja, mocht je er benieuwd zijn over welke foto's het gaat, check even mijn Instagram, @Julia van Rijendam. Daar zie je dus die foto dus op Coachella. Maar ja, iedereen heeft mij dus geappt van, hey, you, kan je merchandise meenemen voor mij? Ik dacht wel echt dat het goed te zien was dat het nep was. Maar ik ben er. Maar Jason Doubt van Kensington dacht op dat jij daar was. Ja. Die stuurde ook een DM, toch? Ja, die stuurde me een berichtje met, hey, are you at Coachella? Wat super. Ik moet nog antwoorden, maar ik weet niet wat. Want het is ook zo dom om te zeggen, no, it was a joke. Ja. Nou ja, als je die post ziet, slide even door naar slide 3. Dus. It was all us. My heart was in your hand while your hand was on the door. Darling, I was so sure. And I gave you my trust while I never got yours. I held on for too long just to hold on. Said I couldn't let go just to go on. I was fighting for love in the long run. But tonight I'm breaking the chain. I said, good luck, I wish you well. I'm saving my love for somebody else. Somebody else. I didn't wanna run away, but now there ain't no other way. So good luck, I wish you well. I'm saving my love for somebody else. Somebody else. Save my love op Radio 538.

Radio 538. 538. Martijn en Julia. En ook Shakira met Zoo. Jul, heb jij een dierenfeitje? Ja, want je weet wat dat betekent als je bij Martijn en Julia tussen 12 en 3 Shakira en Zoo hoort in het radioprogramma. Dan kom ik altijd met een dierenfeitje. Nou, dit keer een feitje over de pitbull. Namelijk, vroeger werden pitbulls in Amerika nanny dogs genoemd. Ze stonden dus bekend als super lief en beschermend richting kinderen. En families vertrouwden ze dan, zeg maar, als een soort oppas. En dat is wel iets wat totaal niet past bij hun stoere reputatie van nu. Nou, dan heb ik nog een leuk bonusfeitje, omdat de zon schijnt. Ik dacht, doe eens gek. Want pitbulls die hebben dus een extreem sterke kaak. Hè. Mensen denken altijd van, ze bijten zo je arm door. Maar ze kunnen hun kaken helemaal niet op slot zetten. Dus ja, het is een beetje een gespierd lichaam, maar vaak wel een zacht karakter. Een beetje alsof je met een bodybuilder die de hele dag wil knuffelen, weet je wel. Ze zien er heel eng uit, maar ze zijn eigenlijk hartstikke lief. En nou heb ik niet zomaar een feitje over de pitbull gekozen, nee. I'm a fireball. Yes, de Lucido Pitbull met 538 daar. Ja, komende week maak je namelijk in de 538 avondshow kans op tickets voor de artiest Pitbull. Ja, hij staat 15 juli 2026 in de Gelderdoom in Arnhem en jij kan erbij zijn. Vanaf morgen hoor je in de avondshow van 538 verschillende dieren voorbij komen. Maar hoor jij dus de Pitbull blaffen, dan bel je naar de studio en maak je dus kans op die tickets voor Pitbull. En daarbij wil je dan ook nog twee keer zo'n bald cap, weet je wel, zo'n badmuts die je dan op moet. Ja, je gaat zonbril, echt als Pitbull. En stropdas, zodat je echt als Pitbull daar met je neus vooraan staat in de Gelderdoom. Dus luister de komende week naar de 538 avondshow bij Bas en Binnen om kans te maken die kaart. Nu Faithless, God is a DJ. This is my church. This is where I heal my hurts.

Zelfs als ik maar één keer per maand reis, heb ik de abonnementskosten er al uit. Ik reis veel vaker. Buiten de spits en in de weekenden. Ook in de vakantie? Nee, dan pas ik mijn abonnement gewoon even aan. Slim. Ontdek hoe jouw reis voordeliger kan op ns.nl/flex. Dag, liefie. Mama houdt van jou. Eerste schooldag? Ja, zo lastig. Het went, hoor. Echt. Zin in een koffietje? Ja, lekker. Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen? Je voelt je thuis, maar je touwen echt Bertstreekt. 538 Nieuws. 2 uur. De parlementsverkiezingen in Hongarije zorgen ook in het buitenland voor flinke drukte. Ook bij ons. In Den Haag was de wachttijd om te stemmen bij een hotel vanochtend zo'n 2 uur. Ook in België, Duitsland en Italië is het druk met Hongaarse stemmers. De strijd gaat vooral tussen de zittende premier Orbán en zijn uitdager Magyar. Na het olielek donderdag in de haven van Antwerpen zijn de eerste schoongemaakte schepen daar vertrokken. Ook komen er in de loop van de dag weer schepen binnen. De scheepvaart in de haven kwam stil te liggen toen tijdens het bijtanken van een containerschip een roestplek opensprong. Het is nog niet duidelijk hoe groot de milieuschade is. In een appartement in Harderwijk is vanochtend een bewoner gewond geraakt door een steekvlam. Hulpdiensten waren opgeroepen omdat er gaslekkage in de woning zou zijn, maar dat bleek niet te kloppen. Wat de steekvlam dan wel heeft veroorzaakt is niet duidelijk. De bewoner ligt in het ziekenhuis. En de marathon in Rotterdam heeft een parcoursrecord opgeleverd bij de vrouwen. Dat staat nu op naam van de Ethiopische Mekide Shimeles. Ook al miste ze 2 keer een bidon en verloor daardoor wat tijd. Bij de mannen geen